TNT Radio. Zomerse sfeer in op jouw radio. Het is heerlijk warm buiten. Lekker zomer. Je luistert naar State of Trance met Armin van Buuren. Aflevering 99 voor 29 mei 2003. Het kan jullie niet ontgaan zijn. Ook ik ben ontzettend blij en wil ID&T hierbij heel hartelijk feliciteren met de behaalde etherfrequentie. Het zal de laatste uitzending zijn die op de kabel zit. Ik ben bijna 2 jaar bezig geweest ook mee te knokken samen met ID&T om een State of Trance ook in de ether te krijgen. Ik ben er ontzettend trots op dat we vanaf de 100ste uitzending volgende week live in de ether zullen zijn. En check voor de etherfrequentie www.id-t.com. Vanavond gewoon een 2 uur durende uitzending voor je. Heel vol met nieuwe tracks. Ik heb meteen de uitslag van de Future Favorite. Heeft iemand overweldigend gewonnen in ieder geval. En meer informatie over de 100ste uitzending van volgende week. En over de XXL uitzendingen van juli en augustus. Daar heb ik ook gasten voor. Als je een etherfrequentie hebt, gaan dat soort dingen altijd een stukje makkelijker. ID&T Radio. We drift deeper into the sound. Life goes on. This is a state of trance. So bring it on. Zometeen nieuwe tunes van je van Remy. Die zal naar deze tune voorbij komen. Ook een andere Junkie XL remix. Dave Gahan komt zo meteen voorbij. Mag wel eens klappen dat we een fantastische nieuwe Vincent de Moor remix hebben die echt om te smullen is. En in het tweede uur zal in ieder geval een nieuwe productie zitten van Ronald Klinkenberg die ook echt fantastisch is. Melting Point heet hij. Maar eerst onze Tune of the Week van vorige week. Dat was van de week, van het weekend in Amerika. Ik heb mij even het vinyltje op de kop getikt. Daar is hij net uit op het Network label. Hij zal ongetwijfeld binnenkort ook via de import hier in Nederland te verkrijgen zijn. Fantastische 4-track-stellende EP op 2 vinyls. 2 mixen van Junkie XL, een vocal en een dub. Een Sander Kleinenberg mix en een Boeroe Funk mix. En vooral de credits op de achtergrond moet je even lezen, want er schijnen meer dan 6000 edits in de stem te zitten van BT. Somnambulist, Junkie XL remix in the State of Trance. Your Thursday night dance treatment. The newest tune selected. The hottest tracks in a row. track van Remy. Hij heeft hem bijna een jaar voor in de studio moeten zitten voor zijn nieuwe album. Het album gaat heten Bang en dit is de titeltrack, ook meteen Bang. Het is een limited edition dubbele A uitgekomen met vier tracks erop. Scrambled, Bang, Dust Sucker en X-Rated. En dit is dus Bang. Mag je vast verklappen. 7 augustus hier in de State of Trance. Remy in de State of Trance XXL. Het weekend met hem naar Los Angeles geweest. Heel erg gezellig gehad en kreeg deze EP van hem. Ik zeg dat ik erg onder de indruk ben. Ik ga ook alvast verklappen dat Harry Lemon, Lemonade, 3 juni, of 3 juli moet ik zeggen, in de State of Trance XXL hier voorbij komt. Iedere eerste donderdag van de maand doen we een extra lange uitzending met een speciale gast. Volgende week zal dat de viering van de 100ste aflevering zijn. Daarover zometeen meer. Maar ik wil wel alvast van jou weten wat jouw favoriete track is van de afgelopen 100 afleveringen. E-mail mij nu met jouw suggestie of suggesties naar radio@idmt.com. Vergeet niet je adres te vermelden, want volgende week verloten we een aantal exclusieve Armada promopakketten. En die heeft echt nog niemand, dus dat is wel even een reden. Dus e-mail mij nu met een favoriete track of favoriete tracks van jou. Van de afgelopen 100 afleveringen wil je geheugen een beetje opfrissen, gaan naar www.arminvanburen.com. Er staat een heel archief. Het mag ook recente tracks zijn, het mag ook oude tracks zijn. Ik zet er ook even bij waarom die track zo belangrijk voor je was en waarom je het zo leuk vond om hem hier voor het eerst in de show te horen. For all listeners overseas, I really want to know your suggestion for their favorite State of Trance track. Next week we have the 100th episode live from Bloemendaal in Holland. Please email me your favorite track of a State of Trance, the past 99 episodes, to radio@id-t.com, radio@id-t.com. This is IDMT Radio. Volgende week 5 juni dus 2003 vieren we de 100ste State of Trance plus het 2-jarig bestaan van dit programma. Ook zal het de eerste uitzending van de State of Trance zijn die live in de ether is. Jij kunt daar dus ook live bij zijn. Het kost je helemaal niets. Het enige wat je moet doen is naar Bloemendaal komen en bidden voor mooi weer. Kijk voor meer info en routebeschrijving op bloemingdale.id-t.com. Dus Bloemingdale met 2 O's. .id-t.com. De uitzending zal beginnen om 6 uur en we gaan door tot 11 uur. En speciaal voor aanstormend talent, er zullen heel veel labels, uitgeverijen en boekingskantoren aanwezig zijn. Dus zorg dat je erbij bent met je demo. Zometeen een lijst van de mensen die in ieder geval aanwezig zullen zijn. En dit is ons Tune of the Week van deze week. Dave Gahan, Dirty Sticky Floors, de Junkie XL Vocal Mix. Tune of the Week. dirty sticky floor. Some dirty sticky floor, dirty sticky floor, dirty sticky floor, dirty sticky floor, dirty sticky floor, dirty sticky floor, dirty sticky floor. TNT Radio, your Thursday night dance treatment. Iedere donderdagavond hier het nieuwste, het beste op het gebied van trance en progressive. Twee plaatjes voor je achter elkaar. Het is MP Real Sun, Intense Emotion. Het is een nieuw sublabel van Fundamental Recordings. Galactive gaat dit label heten. Vind ik in ieder geval erg veelbelovend. En daarvoor Dave Gahan, Dirty Sticky Floors. Junkie XL Vocal Mix. Tune of the Week voor deze week. Tune of the Week is een plaat die we altijd extra aan het zonnetje zetten. Omdat wij denken dat je daar zeker nog wat meer van gaat horen. Ik had het net al even over de 100ste aflevering van de State of Trance. Heel erg leuk vind als je mij een e-mailtje kunt sturen met de plaat die jij graag nog een keer zou willen horen uit de afgelopen 100 afleveringen. Dus doe ook even je adres erbij als je mijn e-mailtje stuurt. radio@idmt.com. Dan maak jij kans op een Armada promo pakketten. Misschien wel wat meer wat we erbij kunnen doen. Het is tijd geworden voor het bekendmaken van de Future Favorite. Eerst nog even je geheugen opfrissen en de drie platen vorige week die we vorige week draaiden even aan je voorbij laten komen. Unknown Artist, Magnetica, een nieuwe productie van Steve Hellstrip in samenwerking met Jacob en Mendes. Tweede track was NVO, Touched by the Sun. Derde plaat, Photon Project, Brainwave of Black Hole Recordings. Bij de uitslag van de Future Favorite van vorige week. Gekozen door de luisteraars van de State of Trance met 52,8%. Jezus, dat is wel een heel hoog percentage. Volgens mij is nog nooit een plaat met zoveel stemmen overweldigend gekozen als Future Favorite. NVO, Touched by the Sun. En zoek je een van de platen die we gedraaid hebben of heb je een titel niet helemaal kunnen horen? Of hebben we hem gewoon niet genoemd bij IDT Radio? Dan maken we hier geen geheimen van. Ga naar www.id-t.com. www.id-t.com. Daar zul je vanaf morgenochtend de tracklisting vinden van deze show. En ga daar sowieso eens langs. Er staat heel veel leuke informatie. Ook over onze etenfrequentie van binnenkort. En hier is hij nog een keer voor je. Die NVO Touched by the Sun in the State of Trance. VO Touched by the Sun, gekozen door de luisteraars van de State of Trance op www.trance.nu. Als future favorite is een plaat waarvan je deze zomer ongetwijfeld wat meer gaat horen. De producer achter NVO is een jongen uit Zweden, ik moet laten vertellen, 17 jaar oud. De plaat is inmiddels getekend door een Nederlands label, dus dat niet binnen niet al te lange tijd ook bij jou in de winkel ligt. Nog even over die 100ste State of Trance aflevering. Volgende week, 5 juni. Live vanaf het strand in Bloemendaal. Of nou weer is het geen weer. En ik verwacht echt dat jullie allemaal komen naar Bloemendaal. Het is nogmaals, het is gratis. Je moet alleen maar te komen. En dan gaan we er een heel gezellig feestje van maken daar. Vanaf 6 uur tot 11 uur. Een State of Trance XXXL, mag ik wel zeggen. Mensen die in ieder geval hebben toegezegd te komen zijn United Recordings, Armada Music, ID&T. EMI, Tsunami, en natuurlijk Ferry Korsten zal aanwezig zijn. Ernesto en Bastion, John O'Bear. Ferry Korsten komt ook mee presenteren. Outback, Jim Hermsen en Job van Amersfoort. Bart van Wissen, Leon en Bart Boyer. Joris van der Straten, Sequence. Robert Nixon, Jack Molenschot, Ralf Barensen en Harry Lemon. Die komt een half uur mixen, net als Marco V. En Misha Helsloot, onze oude State of Trance XXL-gast, komt ook voorbij. Dus volgende week zie ik je in ieder geval. You heard it first on ID. D&T. This is a D&T essential. Nog één keer het verzoek om jullie mij titels te mailen van platen die we de afgelopen 100 afleveringen hebben gedraaid. Platen die voorbij hebben hoe we komen bij ID&T Radio. Wil je geheugen even opfrissen? Kijk op www.arminvanburen.com. Er staat een heel archief. Wat heel leuk vind als je mij een mailtje kunt sturen naar radioapenstaartje@idmint.com met één of meerdere van jouw suggesties. En misschien hoor je hem dan wel volgende week voorbij komen. En doe ook even je naam en adres erbij. Dan maak je kans op een Armada promo pakket. Genoeg over de 100ste State of Trance. We zijn bezig met aflevering 99. Je krijgt 3 nieuwe platen voor je kiezen waarop je kunt stemmen. De eerste is Unknown Artist In My Skin, Vincent de Moor remix in de State of Trance. Dirty Radio. Daar luister je naar. Vanaf volgende week in de ether. En vandaar dat ook af en toe nu mensen in de studio binnenkomen lopen. Van ja, je loopt wel 5 minuten uit, hè? Ja. Maar dat is juist het leuke hier bij IDT Radio. We gaan niks veranderen aan onze programmering. We blijven trouw aan dance. En dat de komende jaren... We mogen wel in de ether zitten. Maar de programmering bij IDT blijft volgens mij gewoon precies zoals het is. In ieder geval donderdagavond tussen 8 en 10. State of Trance. We hebben 3 platen gedraaid achter elkaar. We begonnen met In My Skin, een Vincent Amore remix. Daarna Matt Hardwick en Smith & Pledger Day One. Ik kom binnenkort uit op Anjuna Beats. Dit is Vector 7 meets Blair Bitch, Natural Thing op het Haagse Kill Records. Ik zou het heel leuk vinden als jij even naar www.trance.nu kunt gaan. En jouw favorieten van deze 3 platen kunt aanvinken. En dan kunnen we volgende week de winnaar bekendmaken tijdens de 100ste uitzending. Want dat gaat ook gewoon door. Zometeen na de boodschappen 1 uur lang non-stop in de mix. Geen gelul, geen onderbrekingen. Gewoon 1 uur lang mixen. Zet die bandrecorders klaar. MP3 converters. Vergeet het niet, morgenochtend vanaf 1 uur of 12 www.idmnt.com kun je alle titels vinden van de tracks die we gedraaid hebben. Ik zie je zo aan de andere kant voor 1 uur lang non-stop in de mix. Your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Where we go from there is a choice I leave to you. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. Take the blue pill. Take the red pill. is a choice I leave to you. Selected the hottest tracks in a row. We'll be right back. seconden voor 10. Je luistert naar INT Radio. Je luistert naar 1 uur lang non-stop in de mix, zoals iedere week hier bij State of Trance. Aflevering 99 voor 29 mei 2003. We openen met Take the Blue Pill, Take the Red Pill. Nummer 2 was de nieuwe single van Ronald Klinkenberg, Melting Point. Heel erg goede plaat. Nummer 3, Sven Palser, Sax Funk op TuneIn Recordings. Nummer 4, Questia Nexus Asia in een remix. Nummer 5, Mike, Turn the Lights Off. Nummer 6, Coast to Coast, Searching, Religion Music. Nummer 7, Rush and Murray, Epic, en Above and Beyond remix. Binnenkort uit op Anjuna Beats. En op de achtergrond AVB Precious. Bij mij zijn we aan het einde gekomen van State of Trance 99. Volgende week de 100ste aflevering live vanaf het strand in Bloemendaal. In Bloemingdale is wel te verstaan. Toegang is geheel gratis en ik hoop je daar te zien. De uitzending zal al om 6 uur beginnen. En we gaan door tot 11 uur met allemaal diverse gasten die ook nog even komen mixen en interviews en noem alles maar op. Nu nog even de tijd om je favoriete plaat door te mailen. Radioapenstaartje@idmint.com. Zometeen na de boodschappen, The Finest Hour met DJ Dazzle. En ik hoop jullie volgende week te zien live op het strand in Bloemendaal.